ana bobu do won wer han voilà deng te ba para tamit du kon duñ ko ko meuna wax ñaar yoon nan ko yaw kesse te yaw kesse manam waxat ko ko ñaar yoon moy day wone ni dafa feddeliko deng waaw baamu giñ koy baamu ta bok na ci baamu giñ koy baamu han day wone ak feddeliko ci fas gi nga xamne mom la jami fas ne sen borom bi nga xamne moy ar-rahman te moy ar-rahim te moy al-malik te moy al-malik han bi nga xamantene mom lañuy jokkar du ko kokku da fay dund di dund dund gu sax ba fere dafa wet ci manam di taxaw bopam te taxaw mbolam yenen minde fi ba fere dafa am katan dafa man limi def ba fere amul manam dara lotu ko ba fere du manam duñ dem bam nan tayina sonna te li wer bo wor mom moy ki nga xamne mom moy ki wet ci yoy mbir yep ndax lan ndax ñom dañ nan ko iyyaka te wax ñuko anta ndax lan le fait que ñu ne ko iyaka yaw kesse moy wane ni mom rek mo wet ci lool parce que buñ ne ko won yaw kat dañ lay jaamu te yaw kat dañ lay dimbali ko moy mom wetu ci mën nañu jaamu kenen mën nañu dimbali ko kenen mais le fait que ñu ne ko yaw kesse lañu jaamu yaw kesse lañu dimbali ko moy wane buum dafa wet ci lool subhanahu wa ta'ala bok na ci batay li nga xamantene mom la koy mom mom la ayé bok diko wane batay maana yoy moy ak jaamu hein moy jaami bok jaami bi nga xamantene seen ngeum han ak dafa yok sen pass pass ci yi tour ak melo yi sunu borom subhanahu wa ta'ala melo dafa yok lolou motax ñu jital baatu iyaka yow kesse kesse kesse ci sen kaddu manam ci jokkolante gu barkel gogu ñuy am ak sen borom parce que mënon nañ niko dañ lay jaamu yow kesse mais dañ utiliser baatu yow kesse pour jital ko mom yalla bañ ko ginnawal subhanahu wa ta'ala niki nonu bokku na ci batay li fim koy tektele moy batu iyyaka na'budu yow kesse lañuy jaamu day tektele ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek moy yello ci ñu jaamu ko te lolu bo gisee mu yello mom kesse ci ñu jaamu ko da fekk ne mom kesse mo fi dundu gu sax ba pare taxaw mbolam minde fi mom mo taxaw bopam mom kesse bu taxaw yenen minde fi nda bu fekkonte ne amna keneen ku man lolu ko don ton bu woba dinañ jaamu keneen waye mom le fait que mom moy ki nga xamne mom moy bind moy melal mom moy sos na ba para nak bindé ba para nak bind len de la manière la plus parfaite hein lolu kon motax ñukoy wax iyaka na'budu kon bu boba tamit manam ayé bobu daf koy woné bokku na ci batay ni nga xamantene non la ko ayé bobu di woné moy baatu iyaka nasta'in day tektele ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy boromu dundub nga xamantene mom amul fumu yam amul fumu tambalé ndax lolu su fekkontene mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du dundul gu mel nonu duñ ko dimbali ko duñ sakku ci mom dimbal sa su ne te ba pare jaam yépp duñu mëna def fuñu mën fi ne di sakku ci mom dimbal parce que ko xamantene dundum da am fu mu yam manam kon cela veut dire que jaami buñuy sakku ci mom dimbal da am moment bi muy yam da am rek moment bu muy yam mais le fait que moment yépp durant moment yépp hein dañuy sakku ci mom dimbal moy wané ni moment yépp mi ngi dundul dundu go xamantene amul fumu tambale te amul fumu yam te dundum gi dafa pek mbollem beurep yi ba fara pek mbollem hein mbollem jamono yi niki nonu tamit bu fekkontene melo kenen manam melo wona katan gogu motax dundum ak katanam bok daño fess lool wa parce que bu fekkontene par exemple mom ñi wa France ak la manal dara waye wa Senegal manalu len dara kon wa Senegal duñ ko ko wax ñu ñoko yow rek la ci sakantinu wa ha wa niki nonu kon da fay wone ni bu fekkontene melo yi en kenen daf ko melowo kudul mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du wet ci ñu dikoy jaamu ba fay ñuy sax mom dimbal ak di xettale ko ci mom kon nak na nga setantal wax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu wax ni fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun mune fa idha rakibu alquran la fa idha rakibu ñom yeferi buñu waré buñu yégué ba bravé djéj fil fulki ci kaw gal bi bravé djéj bi nga xamanteni djéj bi dafa manam dafa samaray dafa samaray han sambara wa moy dafa merdal da'u Allah dañuy wo yalla diko ñaan mukhlisina di way selal lahu ñel ko adina seen ñaan ya seen jëf ya niko yow kesse lañu wara jaamu yalla yow rek lañuy ñaan de yow xamnañ yow tay yow rek yañu mëna dimbali waye falamma najjahum waye bamu leen xettale ilal barri buñu dem ba ca jeeri jëf legi nak muccu nañ iza hum yushriku ndi gis len di commencé wat bokale wat kenn ko ci nek nan ay serigne diw du ja du moromu gañu gis nga sa way affaire bi mu mo joxon mo mako tagga waaw wala ho man kay xamone na ni dana mucc ndax sama wajur daf ma ñaanal sama am ñaanu wajur man et cetera yalla ñala sam niki nonu kaddu yoy banu batu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daf ñu tekkal ci suñu borom sa nga xala mom moy ndax ñu moy kam kattan ba pare mom moy dogal mbiri ndax mom moy bur moy borom moy bur di bummi mom moy borom notel ak bur bu maggi ndax lan ndax duñu xettali ko lulul ci mom mom rek le fait que ñu xettali ko ci mom kesse moy doy wana lol te yoy yep inshallah ta'ala dinañ ci gëna ñew ci yaafa ihdina siratal mustaqim ihdina yow suñu borom subhanahu wa ta'ala ko dimbiñu yalla yalla nga tek ñu as-sirata ci yoonu nga xamna al-mustaqim moy ari ci woral di manam ba ci ba sar ba jeex moy sirata alladheena an'amta alayhim sirata yawnuka alladheena gaay nga xamne an'amta xewele nga alayhim ci ñoom ghayril maghdubi yalla bu ñu boole ci ñu mer alayhim ci ñoom wala dalira te yalla bo bu ñu boole ci way sanku ñu aye bo aye yoyu dañ ci tektelo matu gu manam matu dund borom subhanahu wa ta'ala ak katanam te lolou ci ay côté yu bare bare bare bare bare la dina am yuñ ci lim inshallah ta'ala bu ñëk bi moy le fait que jaam yi diko ñaan ñuk ci wax biñ nan ihdina baatu ihdina yalla gindi lolou amna tektal bu dog bu ñu mëna dog ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki dund gi nga xamne amul fu mu tambalé ta amul fu mu yam moy ci taxaw bopum ci taxaw mbolé minde bi mom mo leen note ba pare bi jagn dam dam yi ba pare manam di ba pare am kilteef gu mat sekk ci sen kaw ba pare di len meuna duma sayuñ ko toñe ba pare mu am katan ci sen kaw ba pare di len di dogal ba pare nak nek fi sax abadan ndax lan ndax ñun ñi jaam yi buñu koy ñaan nan diko ñaan mom kessa pour ñu gindiñu han ci suñu lamin yi nga xamne moy suñu laminu jëm yi ñi nek suñu jëm ak suñu laminu yi nga xamne moy suñu lisanu xal wala moy suñu conscience suñu doxalim yépp dañuy ñaan yalla manam ñun ñepp bo ñu jëlé en global lool lañuy wax niki nonu hein manam loolu lo bo gisé mu am moy dafa fekk né mindé fi xam nañu né am nañu borom bo xamné moy ki wéet dékk ciapaccioli moy jënk bi nga xamanténi ñepp mom mo dañ ko soxla té mom soxla wul kenn moy ki nga xamné dafa wër ci melo ci tour yu rafet yi ak melo yu yekiti ko yi han yi nga xamanté né mom motax ba ñom ñu mel ndax lan ndax dañu xam naturellement ci né mom suñu borom subhanahu wa ta'ala huwal ladhi khalaqa fa sawwa wal ladhi qaddara fa hada mom moy ki bind ba paré yémalé mbir mu nekk niko yalla bindé bu melon nenen dañ nan ah li dé nangama ci yok motax da rafetu wala nangama ci wagne ko motax rafetu waaw te mom moy ki nga xamne mom moy dogal qaddara moy dogal fa hada ba pare kenn ku ci nek mu gindi la mello nan lim la mello ba pare tamit ñun ñep xam nañ ni huwal ladhi a'ta kulli shay'in khalaqahu thumma hada mom moy ki nga xamantene mom moy jox bir mu nek ni mu bindo ba pare tamit mom mo len di gindi te fi tamit manam kon bu boba dañuy xamne amul kenn ko xamantene han amna aajo ci sakku ku koy jox han wala ku koy jox manam ku koy tontu wala ku koy wuyu ci limi laaj ci aajom bobu han wala bok wala mi ñu deng deng kon ñepp kon xamnañ ni manam kenn amul aajo ci sakku han tontu ci sakku ku ko jox tontu ci laaj bi nga xamne mom la suñu borom laaj suñu borom dafa am lu mu laaj laaj bobu nak da koy wax yeen rasul sallam mu laaj ko koku nak amul kenn ko xamantene soxla nga ngay dem ci kenn nan ko waaw sa way laaj bobu mom luy tontu li ndax lan kenn ku ci nek naturellement li la suñu borom subhanahu wa ta'ala binde da ngay xam lan tontu bi te laaj bobu moy lan moy lim wax kul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu qul allah yabda'ul khalqa thumma yu'idu fa anna tufakun qul hal man min shurakaikum man yahdi ila haqq قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل وخل يو سما يرنتي بو تيد بي صلى الله عليه وسلم هل ndax amna min shurakaikum ci sen bokale kat yi ñi ngeen di bokale ak yalla man kenn ci ñom ko xamne yabda mom mo tambale al khalqa min defi summa ginaw gu yu'iduhu buñu fi joge tamit mu mën leen fe indi wat qul waxal ni allah bur yalla yabda mom moy ci tambale al khalqa min defi summa ginaw gi yu'iduhu buñu fi joge mom mo leen fi indi wat fa annatu fakuna ay way ana fan ngeen jëm ana lan ngeen defati ana lan motax ngeen di sos sen sos yu mag yi qul waxal ni hal ndax amna min shurakaikum kenn ci ñi ngeen di bokal ak yalla man ko xamantene yahdi dana gimbe ila al haqi jeme ci yoon bu ba ci jeme ci deug qul waxal ni allah bur yalla mom kesse yahdi mo wetti di gimbe lil haqi jeme ci deug afa man ambaabu ki nga xamantene afa man mbaabu ki nga xamantene yahdi moy gimbe lil haqi jeme ci deug a haq mo gëna yey am yit tabaati ñu top ko am wala bok man ki nga xamantene la yahdi mom de du xam nga waxu la yahdi la yahdi la wax telma ma ngir degeural wax di manam khajula khaja khat ba bay mana khalata dem nan day gindi kenn manam bay ginde ko bok khajula mana khat bay khalata mana ginde ko illa an yuhda lulu ñu gindi ko fa malakum ay way lu len dal kay fatah ku muna ana nan lan ngeen di atté nan ngeen di atté buñu setantale aya bu tedd bobu dinañu leer nañ ci ne suñu ni suñu xel yi suñu borom manam suñu xel yi suñu borom nim ko moñalé moy dafa xamné suñu borom mom rek mo wét ci bind ci sos ci nekkal mom rek moy ki nga xamanteni mom mo wét ci amal ak ci teub mom rek mo bindu minde fi ak seen jëfi mom mo len di natal di dogal ci ñom seen wërse gi té mom moy ki nga xamanteni mom moy soppandiku ci nguuram lu ko nexé bokku na ci ni ñuy xamé ba tay manam ay bob lim ni tektale mana yoy batay moy li bat nun bi nga xamne mom lañuy wowe suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na'budu ak nasta'inu ak ci ihdina nun gogo manam le fait que ñu nan ñun yow rek la ñi jaamu yow rek la ñi sappu ndimbal yow yalla gindi ñu dedet ñun lay tek manam ñun le fait que ñuy utiliser nun gogo di def au pluriel di conjuguer ak wax yi au pluriel wala waxuma ne man yow lay jamm dama nan ñun yow lañu jamm han waxuma ne man yow lay sakko nimbal nanu ñun yow lañu sakko nimbal han yow rek han ak gindi ñun waxo gindi ma lool day tektele ne jamm yi dañu bolo ci di ja ci diko jamm ak di sakko nimbal ci mom ak di sakko njub ci mom subhanahu wa ta'ala mom kete ndax lan ndax xam nañ ni mom rek moy seen borom bi nga xamne tabarak wa taala moy ki dundu bi nga xamne da amul fu mu tambale ta amul fu mu yam moy ki nga xamne seen mom mo taxaw bo fu taxaw mbole minde fi te du nelaw gemintu du ko dal du nelaw itam te xam nañ ni mom rek mo am kattan ci nangu seen ñaan yoyu ci mbolem beurep yi ak mbolem jamono yi xam nañ ni mom rek am kattan ci lool motax ñu nan ko ñun yow rek la ñu jaamu ñun yow rek lañu sabbu ndiba ay wa yalla yow gindi ñu han ndax lan ndax asamané ak soufsi ak li nga xamné mom mo nek ci seen digënté yépp manam ci ronu notélam ak nguuram lañu nek bokku na ci li nga xamné mom la ayé di tektale manam di wone manam yoy batay moy de jami dañu deppo ci sakku xéewul ci seen borom subhanahu wa ta'ala ci wax bi ñu wax siratal ladina an'amta alayhim yoonu gaay nga xamné da nga leen xéewul manam moy dañu bëgg melni ñom ba paré ñuy muslu ñom ñepp tamit dañoo deppo ci di muslu ci mer borom bi subhanahu wa ta'ala mer borom azza wa jalla ak ci sankute ci lan ci wax giñ nan ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ay wa yalla buñu boole ci ñi nga xamne dañ leena mere te yalla buñu boole ci ñi sank ndax lan ndax bu fekkonte ne woru leen won ni seen borom subhanahu wa ta'ala dafa sax ci di dundu ko amul fu mu tambal te amul fu mu yam te sax dafa am katan go xamantene dafa matale ñepp konontoon duñu def lool duñu deppo ci lool bokk na ci batay ay yoy limuy tekkale mana yoy moy ni ñoom dañoo saxal ñeel seen borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne moy ar-rahman moy ar-rahim moy al-malik moy al hadi moy ki gindi waté moy al munaim moy ki xéewalaté han ñom ñep dañ ko saxal ni mom moy joxe xéewali ba para tamit dafa wétt ci lolu té lolu day tektalé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki dogal wërsegu jami mom moy dogal tamit sen dundu fan lay tambalé fu mu yam ba para tamit bép xéewal ci mom lay joggé han lolu lay tektalé bokk na batay li nga xamantene mom la maana yoy di tektalé moy amul benn sikisak fa ñom dina suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom moy gindi kuko neex moy sank kuko neex moy gindi kuko neex moy sank kuko neex ah parce que le fait que mom rek lañuy laaj mu gindi mom rek lañuy ñaan mu musul ñu ci ñu bok ci ñu méré ak ci ñu sank moy wané ni moy gindi kuko neex moy sank kuko neex ya di man insha Allah yuddul man insha comme niko yenen ay tekkele te lolu day tekkele ci matu katanam subhanahu wa ta'ala batay dañuy jange ci ay yoyu li nga xamantene mom la manam nya han ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melowo han melok manam ak ngeureum ak mer bu ko defé muy geureum ñi nga xamantene ñom ñoy ni mu xéewale ci yenente yi ab siddiqina shuhada yi martiri salihina wali yu baxi nit ñu sel ni ba bari day mere tamit yeferi la boy bokale kat yalla yi nga xamantene dañoo fecc wol re gi suñu borom subhanahu wa ta'ala wol lerente nok nok mom ci lu jitu han ba bari tamit ak ñi nga xamantene dañoo sanku ñoo ñu yalla da leen bi manam daf leen bi mere wa té muslu gi nga xamantene nak mom lañuy mom la jaabi bi muslu ci meru yalla subhanahu wa ta'ala han ak sankute ba pare ñuy sakku ci mom ci mu gindi leen ba pare ñuy sakku ci mom tamit ak xéewalam yoy yépp té ñu xamné loolu ci mom rek lay joggé subhanahu wa ta'ala moy tektal bi gëna mak bi gëna tektalé ci matu katanam borom subhanahu wa ta'ala té mom moy nga xamné mom moy ci wét nga xamné mom moy ci not nguuram moy nga xamné moy dañ dam dam yi moy nga xamné mom moy jilif ñepp mom moy nga xamné mom moy ci ciapatul bi nga xamné dafa wét han moy as-sabr wa motax way kat ba neena walaw anna kullal wara ajma ala maqdamin dinuhu mustaqab fama khaba abdun alayhi takal alayka takal wala da abd himahu kadam wa wa walaw nan walaw anna kullal wara ajma ala maqdamin dinuhu mustaqab فما خاب عبد عليك تكل ولا باع عبد حماه التزم اوكي وا دامنا لا قال مو يكون ولو ان بو فكونت كل الورى مول مندي في اجماع ودنو دجلو على مطلب تيك ساكو تيف دونه تي با في الله مسكتم لول دو مات دي fama khaba du tax ya karu abdun jam mukwa ko xamantena alayka ci yow yalla kesse itakal la weru wala ba'ata du sanko abdun jam du nen ja han bo xamantene himahul tazam manam ak karange la saxo am karange yalla ci la laqatu han wa ndax wa ngir baña guddel nak ci bi buntu nañu doylo ci li nga xamantene mom lañu jona gi jota gisagum waye nak andak setantal akuk khalat akuk khalam ci katanu yalla ak ndimbalam julit bi dina ci meuna genné yeneeni han ci sar bi lu upp li nga xamantene mom lañ ci genné ci walu mana yoyu han yo xamne day tektale katanu manam ak dundam gu sax akuk katanam azza wa jalla mun ash wala legui nak serigne après ñu continue waxu imam al-ghazali rahmalahu serigne bu mag bi al imam bu kawé bi ay mbir ki nga xamantene moy layf l'islam ci kaw suuf bi muy dund abu hamid al-ghazali radiyallahu anhu dafa wax ni al ilm suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melowo ak xam xam ah moy dafa amé xam xam kon mune wa annahu ci liwer manam liwer bu wor moy mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé dafa xam mbolem lepp luñuy xam rek xam nako ba para dafa pek xam xamam dafa pek ci li nga xamantene mom manam moy daw han ci ronuk soufi liko dalé ci ronuk soufi ba ca kawa kawa kawa kawa asmani wa xam xamam amul dara lo xamantene dana ko recc lu tolok pep zar lu tolok atom walu ko gëna tuti du ci kaw suuf du ci asamani li fi nek kay moy xamna sax manam dukkatu xorondom bu ñuul ci kaw xeer wo xamantene han xeer wi dafa lendeum wala xeer wo xamantene dafa teju xeer wu teju xorondom bi li ci dukkat ci bir ba pare ci guddii go xamne dafa lendeum kuk yoyep yalla xamna la ci xew ba pare mingi mangam mingi pek xam xam mingi jotté ci yeungutuk manam atom bu ne waaw bo xamantene day defay dafa nek ci jawu ji ci air bi di dox ba pare xamna li nga xamantene mom moy mbooti xamna li nga xamantene mom moy mbooti xamna li nga xamantene mom moy li feej voilà ba pare day mom suñu borom xana taala da fay gis li nga xamantene manam moy li nek ci bir xolu nit ñi li ñi xalaat ak li wa li seen xel bi li yëngatu seen xol ak li nga xamantene mom moy han mboot yi nga xamantene manam moy secret yi nga xamantene ñoom ñone ca ñoom wa li ñi neub ak li ñi feñal lepp suñu borom xana taala xamnako mais nak xam gam ko xam xam xam la bo xamantene da fay jitu manam amul fu mu tambalé té du deñ di xam lolu du deñ di melowo li lepp lako dalé ci manam ci la jitu manam ci asal moy pré-éternité hein té xam xam gi du né xam xam bi day sofu wala day bésat ci mom ci jëmum ji ci di ñëw di dugg ci mom akataxu xam xamum yalla melul non ñun suñu xam xam day sofu hein akataxu da ngay jek jek xam ben affaire moy wone ni neeku fi won avant da jek jek dugg sa bor sa bir xel sa bir xam xam hein niki nonu suñu xam xam day tokku moy da ngay jek jek faté ben affaire lool nak suñu borom subhanahu wa ta'ala duko melo wa comme nim ko waxe wa ma kana rabbuka nasiya sa borom du faté abaram wa legi kon ñun ñu ne li moy li nga xamantene mom la wa ahlu sunnati wal jamaa am manam fas ci seen xol ci li aju ci xam xamu borom subhanahu wa ta'ala legi nak xam nga ne xam xam kon melo la ci meloy borom subhanahu wa ta'ala teet ne xam xam manam nekul lo xamne amna fu mu tambale te amna fu mu yam teet amul dara lu koy delimiter xam xamam bob suñu setantele ci sar bi nga xamne moy suratul fatiha dinañu gis lu bare bare bare ci luñu tektal ci manana yoy te bok na ci bismillahir rahmanir rahim manam amna ay tektal ci manam luy wone ci kat manam yaatu way xam xam suñu borom subhanahu wa ta'ala te manam ne xam xam manam melo la ci melom ya azza wa jalla ci ay côté yu bare bare bok na ci moy ne jami buñu tambali seen ay wax ak seen ay jëf dañ koy def ci turu yalla kesse kesse kesse lañuy sukkandiko ci def ko han budul won ne wala bok buñ ko deful rek kon seen jëf yi day ñadde han comme wahi fahi akhdaj wala fahi aqta kul amna ziba lam yudab sulaf wa han wala fahu abtar tamit comme niko wala day ñadde wala day kuy wala comme ni nga xamne non la ko suñu yarantu bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam xabaare ndax bu fekkon tane suñu borom dafa amay xam xam go xamantene dafa yaatu ba pare pek mbir yep ci asaman yi suuf ci ci guddige ci beccëg gi mo xam mbir ma reyna wala mbir ma tutina konon ton kon delu way gu mat gogu delu gu mat gogu ci suñuy wax ak suñu jëf yep ñu diko delo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ha ak diko ca tambale dootul bare ci njariñ kon ndax kon bu boba day ne ak fokh parce que yow yaangi tambale ci def manam yaangi sukkandiku ci ko xamne xamul ne yaangi sukkandiku ci mom koku ak tiaxan lay non ak fokh ak men bok na ci manam nimuy tektale ay bob nimuy koy tektale moy ne bepp mbir bo gis feñu way la ci feñu borom bi subhanahu ci feñu wayu turu borom bi subhanahu wa ta'ala ba pare dafa genné kon ci turu Allah bismillah wala budul won lolou kon han kon yoy lolou tamit day impossible su fekkon suñu borom dafa xam lepp xam xam go xam tane dafa am fu mu amul fu mu tambale manam dafa pré éternel ba pare éternel en même temps wala ci lepp lo xamne dafa nek ci aduna bi ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala wa wi ya'lam xamna man ki nga xamna khalaqa mo bindu way wo wota mom yalla sax al-latif moy ki nga xamne mo xam saw saw mbiri al-khabir moy ki nga xamne mom mo xam li neub ci mbir yi voilà manam latif dafa bok na ci limi firi motax fi latif bi lol lay tek de latif bi tekiwul tekiwul lewe du douceur tekiwul lol fi de dedet latif bi limi tek moy xam sew sew mbir yi mbir mu nek lu mu sew sew sew yalla xam nako al khabir moy ki nga xamne dafa dañ kumpa moy ko xamantene mbir yi lu mu neubatu neubatu manam moy al aalim bi zawahir al umur bi bawatin al umur wala moy dafa xam li nga xamne moy neub ci mbir yi moy moy wa moy al khabir kon batay mana yoy kon lool la manam le fait que lepp di genné ci touru yalla moy wané ni xamna xamna lepp bokku na ci tamit niko manam ay bob di tektelé moy suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene daf ñu diggal ci ñuy tambalé suñu wax ak suñu jëf ci turum yu tedd yi han té bokku na ci tour yi moy al alim ak al latif ak al khabir yi ñu wax sax ak yeneen ci tour yi nga xamné day wané ci pégu xam xamam ci bëpp mbir kon bu woba da fay war ci ñu saxal né suñu borom subhanahu wa ta'ala melo xam gi mu xam manam azali la abadi la amul fu mu tambalé amul fu mu yam manam amul commencement té do am jeexital amul fu mu tambalé té do am fu mu yam manam té yow bo sétlo tour yépp moy al alim al latif al khabir yépp ci sira mubalagha la deng nga sira mubalagha moy superlatif voilà moy dafa extrapoler ni nga xamné non la ko défé dafa jéggi dayo ni nga ko défé voilà ndax mënu ñu wax né diw kat borom xam xam la té amé wul xam xam bu né ci mom xam nga tay woné diw kat diw c'est un savant té amul dara lu mu xam bala nga nit ki hein wa nga nit ki borom xam xam la kay manam c'est un savant moy mu am ay savoir yu né ci mom yo xamantene dafa tax ñu né ci c'est un savant mais hein voilà bokku na ci batay nim koy tektalé manam né suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamné yermandiyam dafa matalé lépp motax ñu tuddé ko ñaari tour yoyu manam yi nga xamné ñoo né ci basmala bi té moy ar-rahman ak ar-rahim té lool day tektalé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamanté na xamné bëpp mbir ndax lan ndax xam xamum dafa yaatu hein ba de telle sorte que fepp fu yermandiyam yegg xam xamum yegg nako wa wala ndax lan xam nga lan mo koy woné ci bismillahirrahmanirrahim ci ar-rahmanirrahim moy ne dafa impossible nga yeurum ko xamul comme nak yeurum ne dafa matale fepp lol moy wane ni kon xamna lepp volé ko ak li nga xamna na rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma han yalla sax xap sax yeurum ne ak sax han xam xam dafa matale lepp bok na ci li nga xam tane non la ko ay detecteur ay bobu detecteur tane batay mana bobu manam xam bobu subhanahu wa ta'ala moy bi mu tuddé ar-rahman ak ar-rahim yi nga xamantene ñom manam mubalagha la sayyid mubalagha la manam formule bi dafa superlatif la moy dañuy sikki saka ci ne kon mi ngi gis lepp lo xamantene manam mi ngi neubutu ci bir xelu nit ki ci xalaatam han ba pare xamna li feñ ak li neub xamna li nga xam han ba pare te lol xam gi ngi xam dafa manam am manam pré-éternel la ci ba pare dafa abadan dafa sax abadan ci